і душа моя горить сьогодні. Хочу жити. Аж життя не зломить рватись вгору чи летіть в безодню. Хоч людей довкола так багато, та ніхто з них кроку не зупинить, якщо кинути в рухливий натовп найгостріше слово – Україна. І тому росте, росте прокляття. Всі пориви запального квітня неможливо в дійсність переляти на землі байдуже непривітній. Хочу крикнуть вдалечінь без краю і когось на допомогу кликать, бо душа моя сьогодні грає і рушає на шляхи великі. Хай мій клич зірветься у високість і, мов, прапор в сонці затріпоче. Хай кружляє, мов, невтомний сокіл і зриває рідних і охочих. Все чекаю на гарячий подих. Геній людський чи лише випадок, щоб застиглі і покірні води забурлили водоспадом. І коли закрутить непогода і мене підхопить, мов піщину, хай несуть мене бурхливі води від пориву до самого чину. Енергія душі вилита в енергію слова. Авторка шукає бурі, бо вона – вогонь і вихор. А ось фрагмент вірша мужчинам. Гойдайте ж кличний дзвін, кричить вогонь із кремнів. Ми ж, радістю життя вас напоївши вщерть, без металевих слів і без зітхань даремних, по ваших же слідах підемо хоч на смерть. Великі слова поетеси мають велику силу впливу на читача. Але ці слова писалися не лише для ефекту словосполучення. Слова поетеси були одночасно для неї самої програмою життя. Згідно зі словами своєї поезії, вона пішла в бурю, пішла в боротьбу, пішла на смерть, свідомо і героїчно. Таким же жертовним, таким же героїчним, таким же полум'яним був і поет, публіцист, науковець, політик, вояк Олег Ольжич. Олег Кандиба, 1907-1944 роки. Вступив у лави вояків-націоналістів не за примусом, а за покликом сумління й честі. В його діяльності того періоду поєднувалися національно-державницький ідеалізм, прагматизм і буденна, чорнова, виснажлива робота в ім'я визволення України. Ольжич не тільки поет і герой визвольної війни. Він організатор культурно-ідеологічного сектора, сам агітатор і ідеолог. У 1943 році він написав «Різдвяну відозву ОУН на землях». Наведу її зміст. Віра у велику чисту правду, ясне світло високої ідеї в найчорнішу добу тримає горі людські душі, не даючи їм упасти в безодню розпуки й тліну. З неї родяться найвищі чини. Це ж струнка нова віра, і віра в післанництво своєї землі надихнула українських князів, що молилися, щоб Бог дав їм за християн і руську землю голови свої покласти –